Reklamy. A propos kradzieży, pan Krzysztof napisał: w Szczuczynie przed miastem jakieś 10 lat temu stał czołg i też pewnej nocy zginął. Po 17 program trzeci, audycja popołudniowa. 10 dzień lutego, jest piątek, czas na serwis. Justyna Mączka, Benjamin Filip. Dobra opieka w szpitalu, opieka po wyjściu ze szpitala i rehabilitacja. Na to wszystko mogą liczyć pacjenci po zmianach, które zapowiada minister zdrowia. Żona sędziego podejrzewanego o kradzież została przyłapana na kradzieży. Kobieta usłyszała już zarzut. Rząd w Berlinie zapowiada zmiany. Zasiłki dla rodziców pracujących w Niemczech na dzieci, które zostały w kraju, będą niższe o połowę. Na dzień przed Światowym Dniem Chorego minister zdrowia obiecuje pacjentom profesjonalizm personelu szpitalnego, całościową opiekę, ale też szacunek. Konstanty Radziwiłł ubolewa, że pacjent coraz częściej nazywany bywa świadczeniobiorcą i usługobiorcą i głównie w ten sposób jest postrzegany. Szef resortu zdrowia mówił dziś o planowanej budowie sieci szpitali przyjaznych dla pacjenta, w których ważne będą nie procedury, a rozwiązywanie problemów związanych ze zdrowiem. Pacjent nie liczy na to, że wykona się mu taką czy inną procedurę, tylko przychodząc do szpitala chce otrzymać opiekę, która jest adekwatna do jego stanu. W tej opiece planujemy, że będzie zarówno pobyt w szpitalu, jak również poszpitalna opieka w poradni specjalistycznej, a tam, gdzie potrzeba, również rehabilitacja medyczna. Minister zdrowia obiecuje też, że pacjenci nie będą mieli problemu z dostępem do lekarza w nocy, w czasie weekendów i świąt, bo dziś nie brakuje patologii. Dzisiaj na izbie przyjęć albo szpitalnym oddziale ratunkowym stoi wielka kolejka, zwłaszcza w okresach na przykład zachorowań grypowych, gdzie konkurują, można powiedzieć, o dostęp do lekarza pacjenci, którzy zachorowali na przeziębienie czy grypę, z tymi, których zdrowie albo życie jest zagrożone. Dlatego wprowadzimy zasadę, że obok szpitalnego oddziału ratunkowego będzie funkcjonować zawsze nocna pomoc lekarska, która będzie przejmować tych pacjentów, którzy po prostu nie wymagają leczenia szpitalnego. Według ministra konieczne jest zwiększenie nakładów na służbę zdrowia. Obecnie wynoszą one około 4,5% PKB. Plan zakłada stopniowe osiąganie poziomu 6% do 2025 roku. Wałbrzyska policja zatrzymała żonę sędziego podejrzewanego o dokonanie kradzieży w sklepie. Kobieta usłyszała zarzut kradzieży z włamaniem. Miała jej dokonać w sobotę w wałbrzyskim supermarkecie. Według śledczych kradła razem z mężem. O szczegółach Maja Majewska z Polskiego Radia Wrocław. Te informacje potwierdza Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej, która prowadzi śledztwo. Tydzień temu Ewa W. razem z mężem mieli ukraść sprzęt elektroniczny wart 1700 zł w jednym z wałbrzyskich supermarketów. Włamanie w tym przypadku oznacza odcięcie zabezpieczeń od sklepowych produktów. Tymczasem dwa dni później, w poniedziałek, mąż Ewy W., sędzia sądu apelacyjnego we Wrocławiu, został zatrzymany przez ochronę we wrocławskim sklepie. Jest podejrzewany o przywłaszczenie sobie towaru wartego 2,5 tysiąca złotych. Kobietę zatrzymano wczoraj i już usłyszała zarzuty. Z naszych informacji wynika, że śledczy nie będą wnioskować o areszt. Nie ma też jeszcze wniosku o uchylenie immunitetu sędziemu, bo prokuratura wciąż zbiera dowody. Niemniej prezes sądu apelacyjnego odsunął mężczyznę od wykonywania obowiązków służbowych. Jego sprawę bada też sąd dyscyplinarny. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Katowicka policja nie wyklucza następnych zatrzymań w związku z burdami, do których doszło wczoraj przed budynkiem katowickiego holdingu węglowego. Dzisiaj przesłuchano kolejne osoby, a szczegóły zna Łukasz Szwaj. Zakończono przesłuchania 9 zatrzymanych uczestników nielegalnego zgromadzenia przed katowickim holdingiem węglowym. 7 z nich podczas zdarzenia było pod wpływem alkoholu. Przypomnijmy, wczoraj w trakcie rozmów dotyczących łączenia KHW z Polską Grupą Górniczą przed budynkiem holdingu zgromadziło się kilkadziesiąt osób. Niektórzy siłą próbowali wtargnąć do środka, rozbijając szybę w drzwiach wejściowych. Policjanci musieli użyć gazu łzawiącego. 9 zatrzymanych mężczyzn przyznało się do popełnionych czynów. Śledczy wciąż analizują zapisy filmowe z przebiegu manifestacji. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Przesłuchanym osobom postawione zostaną zarzuty udziału w nielegalnym zbiegowisku z wybrykiem chuligańskim. Grozi im do 4,5 roku więzienia. A przypomnijmy, że związkowcy z katowickiego holdingu węglowego odrzucili treść porozumienia w sprawie połączenia z Polską Grupą Górniczą. Twierdzą, że zapisy dotyczące gwarancji zatrudnienia i płac są nie do przyjęcia. Jednocześnie zapowiadają, że usiądą do stołu rozmów z ministrem energii, który ma przyjechać na Śląsk w przyszłym tygodniu. Rząd w Berlinie chce ograniczyć zasiłki na dzieci wypłacane obywatelom innych krajów. Unii. Unii Europejskiej. Chodzi o przypadki, gdy dzieci nie mieszkają w Niemczech, a w swoich ojczystych krajach. I te zmiany dotyczą głównie Polaków, bo to właśnie nasi rodacy w Niemczech są największą grupą korzystającą z takiego wsparcia. Wojciech Szymański. Niemieckie Ministerstwo Finansów szacuje, że każdego roku za granicę wypłaca się zasiłki na dzieci w wysokości blisko 500 000 000 euro. Teraz rząd w Berlinie chciałby to zmienić. Rozpoczęto już pracę nad projektem ustawy, która ma dopasować wysokość zasiłków do średniej w krajach pobytu dzieci, powiedziała rzeczniczka ministerstwa Friederike von Tiesenhausen. Jesteśmy w bardzo wczesnej fazie przygotowań tego projektu. Z danych ministerstwa wynika, że największą grupę obcokrajowców pobierających zasiłki na dzieci mieszkające poza Niemcami stanowią Polacy. Jeśli ustawa weszłaby w życie, zasiłki na polskie dzieci zmniejszyłyby się mniej więcej o połowę. Nie dotyczy to Polaków, którzy mieszkają w Niemczech razem ze swoimi dziećmi. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. O 17.30 zapraszamy na skrót wiadomości w Trójce. Pięć minut po 17.00. Adam Malecki, witamy. Witam serdecznie. Kibice przebierają nogami, piłkarze korkami. Nie ma co się dziwić. Wraca piłkarska ekstraklasa. Już za niespełna godzinę zostanie rozegrany pierwszy mecz po dwumiesięcznej przerwie zimowej. Ostatni w tabeli Ruch Chorzów zagra z 14. drużyną w tabeli, czyli Krakowią. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.00. W drugim meczu dnia marzący o Mistrzostwie Polski Lech Poznań podejmie Termalnikę Bruk Betniciecza. To jednak goście zajmują wyższe miejsce, bo o 16.00 mają nad Lechem punkt przewagi. Kolejorz ma ambitne cele, jednak sami piłkarze, w tym napastnik Marcin Robak, nie do końca wiedzą, w jakiej formie jest drużyna. Pierwszy mecz jest dużą niewiadomą. Każdy chce wystartować jak najlepiej w pierwszym meczu, dlatego my wierzymy w to, że jesteśmy przygotowani do tego pierwszego meczu, ale tak naprawdę dopiero pierwsze mecze pokażą, w jakiej dyspozycji jest drużyna po okresie zimowym. Mecz Lecha z Termaliką o 20.30. Nie odbędzie się za to jutrzejsze spotkanie 21. kolejki. Zły stan murawy i zalegający śnieg na stadionie w Lublinie nie pozwalają na rozegranie meczu Górnika Łęczna z Zagłębiem Lubin. Nowy termin to 7 marca. Śnieg nie przeszkodził w najmniejszym stopniu rywalizującym w Mistrzostwach Świata biatlonistkom. Sprint na dystansie 7,5 km wygrała Czeszka Gabriela Kukalowa. Srebrny medal zdobyła Niemka Dallmayr, a brązowe francuska Chevalier. Polki w Hochfilzen nie zachwyciły. Najlepsza z naszych reprezentantek Magdalena Gwizdoń była 38. Było słabo, ponieważ zawiodło strzelanie. Szkoda trochę było tego strzelania. Dwie rundy z pozycji stojąc. No, trochę za dużo jak na sprint. Trzeba jak najszybciej po prostu uciekać i ten czas jak najlepszy kręcić, żeby później było w dochodzeniu mniejsza strata i lepiej, żeby się biegało i strzelało. Mistrzostwa świata także w narciarstwie alpejskim, tyle że w Sankt Moritz złoty medal w kombinacji alpejskiej zdobyła Szwajcarka Wendy Holdener. Maryna Gąsienica Daniel, jedyna Polka w stawce, zajęła 24. miejsce. Nasi skoczkowie w Mistrzostwach Globu wystartują pod koniec miesiąca. Obecnie przebywają w Azji, w Sapporo, gdzie jutro i w niedzielę odbędą się konkursy Pucharu Świata. W stawce znajdzie się 6 Polaków. Do Kamila Stocha, Macieja Kota i Piotra Żyły, którzy zajmują miejsce w pierwszej dziesiątce, dołączyli po udanych kwalifikacjach Jan Ziobro, Dawid Kubacki i Stefan Hula. Skoczkowie po Sapporo przeniosą się do Pjongczang, a o tej miejscowości w Korei Południowej, gdzie za rok odbędą się zimowe igrzyska olimpijskie, już myśli Teresa Jochauk. Norweska biegaczka narciarska, przyłapana we wrześniu na dopingu, została już oficjalnie zdyskwalifikowana na 13 miesięcy. Długość kary, która obowiązuje od października zeszłego roku, oznacza, że Jochauk będzie mogła spokojnie wystartować w olimpiadzie. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny, w nim o tenisie i pucharze federacji, Polki grają z Gruzinkami, a także o rajdzie Szwecji na prowadzeniu Belg Thierry Neuville. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 6 na wschodzie i w centrum, 0 miejscami na południowym zachodzie, do 0 właśnie, to pomyliło mi się coś. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem oraz na wschodzie kraju, okresowo dość silny. Ten wiatr, proszę państwa, porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Następna noc niestety również bardzo chłodna, od minus 14 do minus 4 w nocy. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

kwadrans po 17, program trzeci Polskiego Radia. Kupując suplementy diety, chcemy wzmocnić zdrowie. Tymczasem informacje Najwyższej Izby Kontroli są porażające. Badania laboratoryjne wykazały, że w składzie niektórych produktów znalazły się substancje wyjątkowo szkodliwe i groźne. Suplementy zaliczane są do produktów spożywczych, dlatego nie podlegają tak ścisłej kontroli jak leki. W obecnym stanie prawnym każdy może wprowadzić suplement na rynek, jedynie deklarując jego skład, mówi prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Ujawniliśmy, że w sprzedaży znajdowały się suplementy diety, które zawierały stymulanty podobne strukturalnie do amfetaminy, które działały jak narkotyki. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i obowiązują nas przepisy unijne, jeżeli chodzi o swobodny przepływ towarów i usług. Zastępca głównego inspektora sanitarnego dr Grzegorz Chudzik. Jeżeli dany suplement został zarejestrowany w którymkolwiek z krajów członkowskich, prawo polskie nie pozwala na a priori nieprzyjęcie go. No i jest to problem krajów wspólnoty europejskiej. Czy to mógł być czarny rynek? Czy faktycznie są nieuczciwi producenci? Nasze prawo nie jest albo za bardzo liberalne, albo złe. Prezes Związku Suplementy Polska Jarosław Lichodziejewski. Takie są standardy w ogóle europejskie. Jest to żywność. No i tak jak nie sprawdzamy każdej bułki, nie sprawdzamy każdego warzywa, tak samo jest suplementami. My gorąco to popieramy, bo jest to psucie rynku. Wyciąganie bardzo stanowczych konsekwencji. W jednej próbce wykryto zanieczyszczenie produktu z grupy tak zwanych bakterii kałowych. W tej sprawie osobiście skierowałem natychmiast zawiadomienie do prokuratora generalnego i oczywiście informacje do inspekcji sanitarnej, czego następstwem było wstrzymanie sprzedaży tego produktu. Ja jestem wdzięczna w sumie Nikowi za tą inicjatywę. Profesor nauk farmaceutycznych Iwona Wawer, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Myśmy niejednokrotnie próbowali współpracować z GIS-em. Oni mają bardzo małe możliwości. Tam pracuje grupa ludzi sympatycznych, kompetentnych, ale jeśli to jest parę osób, a oni mają parę dziesiąt tysięcy tych suplementów na rynku, to co oni mogą zrobić? To obowiązkiem państwa jest wzmocnić tą grupę. Teraz ministerstwo szykuje nową ustawę i tam mają być duże kary dla producentów, którym się uda wykazać, że był zanieczyszczony jakiś suplement dietetyczny. Jestem za, oczywiście. Taka firma A to ma 13 kancelarii prawnych, które nic innego nie robią, tylko odwracają kota ogonem. Co by pani powiedziała mnie, przeciętnej Dudzińskiej czy Kowalskiemu? Proszę pani, zachować spokój, nie kupować suplementów diety pod wpływem reklam telewizyjnych, zastanowić się nad swoją dietą. Ile razy w tygodniu jemy rybę? Jak się okaże, że od Wielkiego Święta raz w miesiącu? Omega 3. Oczywiście, że tak. Omega 3. No a jak jest zima, to witaminę D3 w Polsce. Oczywiście, jak siedzi pani cały dzień w zamkniętym pomieszczeniu, nawet teraz to rozmawia ze mną pani na dworze. No nie, pracy w budynku. No ja też jestem w budynku, tak. Potrzebuję więcej witaminy D. Czyli tak na dobrą sprawę, każdy, kto bierze suplement, bierze to na własną odpowiedzialność. Świadomi producenci dokładają wszelkich możliwych sposobów, żeby ten produkt był bezpieczny. Niestety w tym gąszczu mogą się pojawiać również i czarne owce, które swoje produkty wypuszczają bez odpowiednich systemów jakości i nadzoru, oszukując nas. A raport NIK-u przedstawiła Ewa Dudzińska. Przeciętna Dudzińska. No nie żartujmy. Zawsze nieprzeciętna. Zawsze. Oh, I got a sheet for my bed and a pillow for my head. I got a pencil full of lead and some water for my throat. I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a turbo heater. Oh, and now it's getting on the road. It's only getting sweeter. I got legs on my chairs and a head for a hair. Ordered a pan and some shoes and my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. Two pairs of socks and a door with a lock. I got food in my belly and a license for my telly. And nothing's gonna bring me down. Panie Łukaszu, witam. Krótko proszę, halo. Witam panie Kowal, dzień dobry. Nawiązując do pani i czarnego protestu dzisiejszego wyroku. Aha. Ja chcę powiedzieć przede wszystkim, że jestem naprawdę całym sercem z paniami, które protestowały w ramach tej akcji. Ale tak sobie myślę, że to jest dobry moment być może do tego, żeby podyskutować o tym, czym jest prywatne zdanie każdej z pań, a czym jednak to zdanie publiczne. Do czego zmierzam? Jeśli w dzień protestu każda z tych pań przyszłaby do szkoły ubrana na czarno, do czego ma święte prawo, nie byłoby problemu. Ale czym innym jest już zdjęcie wrzucone na portal społecznościowy? To jest takie ograniczenie, którego ani Karta Praw Nauczyciela, Karta Nauczyciela, ani żadna z innych regulacji dotyczących jakiejś grupy zawodowej pewnie nie reguluje, bo mimo wszystko Facebook, Instagram i inne media społecznościowe są po prostu w miarę świeże. 20 minut po 17. Dziękuję, pozdrawiam. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, dobry wieczór, pani profesor. Jeszcze wieczór. No właśnie tak patrzę, kontroluję. Kiedy tak. Dzień dobry, kiedy może dobry wieczór? Może za tydzień już będzie, bo jak jechałam może tutaj tak, pół godziny temu, to... Może tak, ale zaskoczony byłem o 16 i spojrzałem za okno, a tam jasno. No. Bardzo tak? Pięknie. Bardzo. Tak, sporo ale listów. Dobry wieczór, jak zwykle. Pan Ziemowicz z Kwara ma pewien problem z rzeczownikiem, tak? Tak, Pan Ziemowicz zastanawia się, dlaczego nie istnieje takie słowo jak usiąście, skoro jest wejście, wyjście, zasłabnięcie i tak dalej. No ale jednak takie słowo istnieje, przynajmniej zaistniało raz, czego dowodzi list od pani Joanny Mrowickiej, a mianowicie słuchaczka kupowała bilet na pociąg i została poinformowana przez panią kasjerkę, że, cytat, w tym pociągu nie ma już miejsc do usiąścia, a nawet... My w systemie nie widzimy tych miejsc do usiąścia. Czyli pani... teoretycznie słowo jest, praktycznie jest nieużywane, tak? Znaczy, ani teoretycznie, znaczy żartuję, ono się pojawiło raz w wypowiedzi tej pani kasjerki, to znaczy z listu pani Joanny Mrowickiej wynika, że kilka razy pani kasjerka użyła tego słowa usiąście. Gdyby wszyscy tak nagle zaczęli mówić, to pewnie to słowo by było. Natomiast... rzeczywiście mamy tutaj na przykład analogię wyjście, ale jeśli mielibyśmy taką formę utworzyć całkowicie zgodnie z regułami, to chyba brzmiałaby jakoś, nie wiem, usiądzenie. Bo te czasowniki na ąść tworzą rzeczowniki za pomocą enie, czyli trząść, na przykład trzęsienie, a nie trzęście. My zawsze możemy jednak powiedzieć, że nie ma po prostu miejsca do siedzenia. Tak, i właśnie najprawdopodobniej dlatego od tego usiąść nie utworzyliśmy rzeczownika, no bo mamy po prostu siedzenie, nie ma miejsca do siedzenia. A nie do usiąścia. Słowo, które mnie kiedyś zainteresowało, pani Marta pyta o słowo onegdyś. A kiedy pana zainteresowało? Onegdyś? Nie, w innej formie mnie zainteresowało onegdaj. Tak, bo onegdaj jeszcze ongiś. I sprawdziłem, co znaczy. I co pan sprawdził? No, co że przedwczoraj. Że przedwczoraj, ale to było, to znaczyło kiedyś, znaczy... Gdy to słowo powstało, te słowa onegdyś, onegdy, onegdaj, ongiś, one znaczyły rzeczywiście przedwczoraj. Bo i ogóle... wszystkie te słowa są znaczeniowo tożsame, tak? Tak, te trzy tak. Bo tutaj jest, ale od razu powiem, że współcześnie to już tak od, dzięki Bogu, ze 100 lat czy kilkadziesiąt, już nikt nie rozpoznaje w tych słowach znaczenia przedwczoraj. Zaraz powiem dlaczego. Tylko po prostu kiedyś. I to znaczy, to dzisiaj onegdyś, to znaczy raczej tak, no po prostu dawno, dawno temu, kiedyś tam coś się wydarzyło. Ale właśnie, z czego się składają te wyrazy? Otóż tu mamy to on. On. I to on dawniej znaczył tyle, co ten. Na przykład w tekstach różnych, na przykład w Piśmie Świętym jest onego dnia, czyli tego dnia, prawda? I czyli tutaj to on to znaczył tyle, co ten. I do tego była dołączona cząstka gdy, która służyła do określania czasu. No stąd się wzięło gdy, stąd się wzięło też kiedy, tam kie, czyli jaki, tak jak ki diabeł, no to kie, to jest właśnie to jaki, jakby, nigdy, nie plus gdy, no i onegdy, albo onegdaj, ale onegdy, one, on, gdy, czyli tego, w ten, w tym czasie, no po prostu. Czyli współcześnie, jeśli używamy onegdaj, to w takim znaczeniu, że dawniej. Kiedyś dawno temu. Kiedyś tak? Dawniej, tak. Natomiast no oczywiście też jest takie znaczenie, że przedwczoraj, ale raczej nie sądzę, żeby ktoś używał właśnie, mówił onegdy, rozróżniał. Była środa, prawda? Mhm. Tak, onegdy mając na myśli środę. No tak, z taką formą chyba się nie spotykamy. Pan Adam. No właśnie, to jest ciekawostka, ciekawa rzecz. Mhm. Bo pana Adama rozbawiło słowo wichajster. Mhm. Dlaczego, że kojarzy mu się i słusznie z niemieckim pytaniem wichajster, czyli, przepraszam, moja fonetyka niemiecka oczywiście nie jest doskonała, czyli jak on się nazywa, bo po niemiecku zdanie wichajster znaczy jak on się heist nazywa. I skojarzenie to słuszne? Skojarzenie to jest słuszne, ponieważ rzeczywiście to słowo polskie wichajster, ten rzeczownik, wywodzi się od niemieckiego tego zdania. Mm-hmm. Bo co to jest dla nas wichajster? No coś, co nie wiem, to jak jest, nazwać. Ja takie mogę coś. Pani wyjaśnić. Nie, no? To jest dinks. Dinks, tak. Czyli inaczej coś takiego, co nie wiemy jak się, no podaj mi ten, no to, no co to, no jak się no, to nazywa? No wichajster, tak. Prawda? Czyli wichajstrem nazywamy jakiś przyrząd, którego właściwie nazwy nie znamy. No i właśnie dlatego, że nie wiemy jak to się nazywa, to tak mówiliśmy na to wichajster. Ale co ciekawe, mówiliśmy wichajster, no bo bardzo dużo, prawda, my mamy kontakty z językiem i z narodem niemieckim i to z czasu. Stąd zapożyczenia. Tak. Ale co ciekawe, nie tylko my. Na przykład kartofel, że błysnął, a nie ziemniak, prawda? Na przykład błysnął pan redaktor po prostu. Niczym łysiną. Tak. Natomiast zabawne, że nie tylko my posługujemy się takim niemieckim zdaniem, które ma oznaczać jakiś rzeczownik, bo na przykład Francuzi mają podobne słowo, znaczy podobne w sensie takim, że też z niemieckiego wzięte jako zdanie, potoczne słowo was ist das. Mm-hmm. Jak wiemy po niemiecku was ist das, znaczy co to jest? Kapusta i kwas. Tak. I na przykład w języku francuskim początkowo to was ist das oznaczało takie okienko, które jest na drzwiach umocowane i za tym okienkiem jest najczęściej krata. I to się wzięło w ogóle, było w Lotaryngii, czyli w regionie, który był zamieszkany częściowo przez Francuzów, częściowo przez Niemców. No bo jak ktoś się dobijał do drzwi, bo to okienko w drzwiach było zamontowane, no to ktoś wychodził, wystawiał głowę, nawet nie tyle wystawiał, co patrzył przez to okienko, no pytał was ist das. I stąd to okienko, to się zaczęło nazywać was ist das. A dzisiaj na przykład w języku francuskim to was ist das to jest rzeczownik le was ist das i to jest okno dachowe po prostu. Mm. No, więc to jest bardzo ciekawe, że zdanie, które po niemiecku znaczy co to jest tak. No więc jakby na przykład Polak z Francuzem nie mogli otworzyć takiego okna dachowego, to jeden do drugiego mógłby powiedzieć, pociągnij za ten wichajster, bo ten was ist das nie chce się otworzyć. Czyli upraszczając, panie profesor, ten wichajster to jest taki device'ik. Do otworzenia was ist das. Proszę bardzo. Katarzyna Kłosińska. Dziękuję. Dziękuję. She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She maybe the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty of the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She who always seems so happy, eyes are private and so brown, no one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I pani Marta upomina, no niezbyt dokładne to tłumaczenie, ponieważ wichajster to jest po prostu dzyndzel. To był Jeff Lynne. Po 17.30 skrót wiadomości. Benjamin Filip. Francuska policja udaremniła nieuchronny atak, informuje szef MSW. W Montpellier na południu kraju zatrzymano 4 osoby. W mieszkaniu 20-letniego mężczyzny funkcjonariusze odkryli domowe laboratorium, w którym znajdowały się materiały do konstrukcji bomb. Dziennik Le Figaro pisze na swoich stronach internetowych, że celem ataku miała być jedna z atrakcji turystycznych Paryża. Powstanie komisja weryfikacyjna badająca warszawską reprywatyzację. Ustawę w tej sprawie uchwalił Sejm. Nowy organ przyjmie kompetencje do uchylania nieprawidłowych decyzji reprywatyzacyjnych. Komisja będzie mogła zażądać zwrotów od nieprawowitych nowych właścicieli lub też nakazać zapłatę rekompensat. Włoski rząd wprowadza nowe zasady przyjmowania imigrantów i uchodźców. Nie zamykamy granic, zapewnia premier Paolo Gentiloni i dodaje, że chodzi o uregulowanie fali migracji. Dekret wprowadza rozróżnienie między tymi, których można uznać za uchodźców i przyznać im azyl, i nielegalnymi imigrantami, którzy muszą być odesłani do kraju pochodzenia. W hrabstwie Norfolk we wschodniej Anglii morze wyrzuciło na plażę kokainę o wartości ponad 50 milionów funtów. W dużych torbach podróżnych było prawie 360 kg narkotyków. Do kogo należy ładunek i jak trafił na brytyjskie wybrzeże, to wyjaśnić ma śledztwo. Ponad 80% Rosjan to osoby ze sobą spokrewnione, przy czym chodzi o więzy na przykład w 10. pokoleniu wstecz, stwierdzili specjaliści. Prowadzący badania przeanalizowali DNA prawie 2000 mieszkańców rosyjskich miast od Władywostoku do Soczi. W skrócie to wszystko, czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Od nowego roku podskoczyły koszty kredytów mieszkaniowych. Chętni na własne mieszkanie w kredycie mają do wyboru 20% wkładu własnego lub droższe ubezpieczenie kredytu i większe opłaty. Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego, osoba ubiegająca się o pożyczkę powinna mieć wyższe o 10% niż w zeszłym roku wkład własny, czyli 20%. Z raportu firmy Expander wynika, że nie wszystkie banki żądają środków w takiej wysokości, jednak jak zaznacza autor opracowany Jarosław Sadowski, mniej wyłożonych przez klienta pieniędzy oznacza droższy kredyt. Zwykle te oferty z 10% wkładem własnym są jednak droższe, mają wyższe marże z racji tego, że musi być wliczony w przypadku takiego kredytu ten koszt ubezpieczenia, który w praktyce oczywiście ponosi go bank, ale on no, musi być jednak uwzględniony, no bo taki kredyt jest z punktu widzenia banku droższy, więc te koszty muszą być przeniesione na klienta. Banki będą stopniowo zaostrzać kryteria dotyczące przyznawania kredytów. Przyczyną jest duże zainteresowanie pożyczkami. Zdaniem eksperta zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi spadnie po zakończeniu programu Mieszkanie dla Młodych. Akcje banków, które są silnie zaangażowane w kredytach frankowych, poszły dziś ostro w górę. To reakcja inwestorów na słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział w Polskim Radiu, że frankowicze powinni zacząć samodzielnie walczyć o swoje prawa. Giełda nie dała długo na siebie czekać i entuzjastycznie przyjęła taką deklarację. Akcje Getin Noble Bank wzrosły o 17,34%. Niewiele mniejsze zyski dał Bank Millennium, 12,10%. W górę poszły również akcje mBanku, 2,81% i państwowego PKO BP, 3,22%. Nie dziwi więc fakt, że główne indeksy warszawskiej giełdy papierów wartościowych zakończyły sesję na wyraźnym plusie. WIG 20 plus 1,05%, WIG 1,06%, a obroty bardzo duże wyniosły ponad 1,5 miliarda złotych. Tydzień na rynku walutowym podsumowuje Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ S.A.

Swinging Blue Jeans. Program trzeci, 20 minut. Pozostało do 18. Na program zaprasza sponsor. Producent profesjonalnej odzieży termoaktywnej Brubeck. Brubeck, your bodyguard. Sponsorem audycji jest PZU. Czas na wiadomości śniegowe. Henryk Sytter, witam. Witam serdecznie. Wczoraj mówiłem o warunkach narciarskich w kraju. Dziś za granicą. Zacznę oczywiście od sąsiadów w Słowacji. Na przykład można wybrać się na stoki Bachledowej Doliny. Tam jest 90 cm śniegu. Ale wiem, że polscy narciarze preferują niskie i wysokie Tatry. W niskich Tatrach oczywiście Jasna, to są północne stoki Chopoka, 60 cm, a południowe stoki, na przykład Kosodrewina, mniej śniegu, ale też dobrze przygotowane trasy. Jeśli chodzi o wysokie Tatry, no do wyboru do koloru może być Tatrzańska Łomnica, tam jest 105 cm pokrywa. W Czechach najlepsze warunki w Karkonoszach, w Harachowie 90 do 130 cm, w Rokitnicach 120, w Beskidach w Pustewnym 85 cm. Teraz kraje alpejskie. Austria, zacznę od Karyntii, w Nassfeld, bardzo ciekawy ośrodek narciarski, od 30 do 50 cm pokrywa, 42 km tras, 24 wyciągi. W rejonie Salzburga, w Zell am See, do 110 cm pokrywa śniegu, a w Tyrolu, na przykład w Iszkl, 176 km tras. We Włoszech w Masocorto 90 cm, 8 wyciągów. Bliżej granicy szwajcarskiej Bormio i Livigno 47 cm. W Livigno jest 89 km nartostrad. No ale Polacy lubią oczywiście jeździć w Dolomity. No to zapraszam na przykład do Oberegen. 91 km tras, 38 wyciągów. A z Oberegen niedaleko do Predazzo. Tam jest 46 km tras i 21 kolejek. We Francji, w Chamonix, do 1 metra pokrywa, 33 wyciągi. Espace-Quilly, też uczęszczany bardzo ośrodek narciarski. Val d'Isère, od 31 do 130 cm pokrywa śniegu. W Le des Alpes do 120 cm. I jeszcze tylko Szwajcaria w Zermatt, 120 cm. St. Moritz, gdzie odbywają się właśnie mistrzostwa świata w narciarstwie, 96 cm i 21 wyciągów. Na program zaprosił sponsor. Producent profesjonalnej odzieży termoaktywnej Brubeck. Brubeck, your bodyguard. Sponsorem audycji jest PZU. Prawie za 17 minut. Godzina 18. Program trzeci, za chwilę Puls Trójki. Wcześniej Bill Withers. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, hey, I'll leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Goes away. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się dziś w Pulsie Trójki. Podsumowanie tygodnia w polityce, a z nami profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski, dr Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego. Witam w Trójce. Dzień dobry. Początek Dzień dobry. Tygodnia zdominowała debata na temat projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. W poniedziałek Rada Warszawy głosami PO przyjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia w marcu referendum w sprawie utworzenia warszawskiej metropolii. Dziś szef PiSu Jarosław Kaczyński w Polskim Radiu zapowiedział, że ustawa po korektach wejdzie w życie jeszcze przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Bo jak przekonywał, jest po prostu potrzebne. To, że ustawa będzie służyła mieszkańcom Warszawy i okolic Warszawy, to co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Proszę pamiętać, że znaczna część tych gmin, które wejdą do tej szerszej struktury, to są gminy, które po prostu w sensie urbanistycznym stanowią miasto Warszawę, tylko w sensie administracyjnym są oddzielone. PiS mówi o konieczności wprowadzenia zmian, opozycja o politycznym skoku na stolicę. Czy państwa zdaniem takie zmiany są potrzebne? Warszawa źle funkcjonuje? Profesor Ewa Marciniak. Tu słowo korekta jest kluczowe, dlatego że ustawa ta została zakomunikowana, czy mówiąc kolokwialnie, w cudzysłowie sprzedana publiczności jako ustawa przede wszystkim spełniająca pewne funkcje polityczne, czy też pomagająca osiągnąć cele polityczne przez Prawo i Sprawiedliwość. I jeśli potraktować tę ustawę właśnie w taki sposób, czyli no, powiedziałabym dość wybiórczo. Ale PiS sobie nie życzył, bo to taki polityczny strzał w kolano. No właśnie, dlatego że już zostało policzone, że te zyski polityczne nie byłyby wcale takie oczywiste. Ale ze względu na to, że zostało to zakomunikowane właśnie w taki sposób, powiedziałabym dość nieroztropny przez pomysłodawców, bo tak to chyba trzeba ująć, to być może umknęły jakieś kluczowe elementy tej ustawy, bo być może w tym projekcie również było coś, co wpłynie na funkcjonalność Warszawy i aglomeracji warszawskiej, czyli tych gmin, które pod Warszawą są. No i oczywiście, jak zwykle, kluczowe są słowa, czy włączenie gmin, jakie kompetencje... Poseł Sasin mówi, że nie. Że nie, no właśnie, czy włączenie, czy na czym miałaby polegać ta metropolia, jak miałyby być rozdzielone kompetencje poszczególnych organów, bo i tak już Warszawa jest złożonym organizmem, byłaby jeszcze metropolia warszawska organizmem bardziej złożonym, więc pojawia się pytanie, czy na przykład ta funkcjonalność związana jedynie z usprawnieniem komunikacji wymaga ustawy metropolitalnej i tak dalej. W tak zakomunikowanym projekcie pojawia się więcej pytań niż odpowiedzi, stąd też wzbudził liczne kontrowersje i też dlatego Prawo i Sprawiedliwość stosunkowo szybko wycofała się z takiej wersji projektu. Mówi pani o dlatego mówimy o kluczowym słowie korekta. Mówi pani o kontrowersjach, no te zmiany, te propozycje zmian, ta wielka w niewiadoma właściwie, no nie spotkały się z entuzjazmem warszawiaków, jak wynika z sondażu dla Polskiego Radia. 54% respondentów jest przeciwnych jakichkolwiek zmianom, popiera je 28%. Doktor Artur Wróblewski, to był ewidentny błąd PiSu w tym tygodniu? W moim przekonaniu możemy tutaj mówić o niekontrowersyjnej ustawie, ale takim typowym gerrymanderingu, czyli to jest taki termin XIX-wieczny ze Stanów Zjednoczonych, czyli wykrawanie okręgów wyborczych w taki sposób, żeby gorzej było tej naszej opozycji wygrać wybory, a łatwiej nami. Na przykład w Pensylwanii w ostatnich wyborach tak się złożyło, że więcej ludzi głosowało na jedną partię demokratyczną, ale więcej wprowadzono kongresmenów do Izby Reprezentantów z partii republikańskiej, bo tak wykrajamy i robimy dziwne kształty okręgów. O co tu chodzi, jakby teraz zaaplikować ten termin do sytuacji w Warszawie? Jestem bardzo życzliwy PiSowi, panu prezesowi, jest sąsiadem na Żoliborzu, ale popatrzmy, że te obwarzanki wszystkie to są pisowskie bastiony, gdzie PiS, ta partia wygrywa. Natomiast Warszawa, no to wygrywa nie PiS, tylko Platforma. I chodzi po prostu o stworzenie tej gminy, połączenie gminy miejskiej Warszawy z 18 dzielnicami z tymi 32 gminami naokoło, czyli tym obwarzankiem propisowskim, po to, że jak się utworzy już tę jednostkę samorządową, terytorialną, metropolitalną, wielką, to będziemy mieli sytuację, w której partia rządząca teraz będzie ewidentnie tym prawie milionowym czy dużym tworem rządzić. A w tej chwili tak nie jest. Zatem mamy pewien tutaj zabieg polityczny, żeby lepiej nam było wygrać wybory i na przykład dowodzi mojej logiki to, że na przykład Podkowa Leśna, taka malutka, nie trafiła, nie znalazła się na liście włączonych. Sasin mówił, że to błąd. Przeoczenie. Tylko, że to przeoczenie powoduje, że akurat w tej Podkowie to Platforma tam wygrywa, prawda? I ona została połączona. Pamiętajmy, że najdalszy z tych gmin 30 kilometrów od Warszawy jest. Ja się boję, że może to doprowadzić do sytuacji, ta duża metropolia, kończąc już, do sytuacji jak w Detroit, gdzie też połączono te suburbia i Detroit z innych też powodów, ale doszło do upadku tego miasta i wielkich autostrad i ludzi dojeżdżających z obważanków do środka miasta. Czyli to ewidentny falstart po prostu i być może... Czekamy na szczegóły. Być może jakieś pozytywne intencje, źle zakomunikowane, właśnie mają takie konsekwencje i dzisiaj o tych konsekwencjach mówimy w kontekście politycznym wyłącznie. Wspomniał pan doktor, że Platforma Obywatelska wygrywa w Warszawie, ale w Warszawie ma też potężne problemy. Dziś Sejm przegłosował utworzenie komisji weryfikacyjnej do spraw dzikiej reprywatyzacji. Także w tym tygodniu Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wszczęła śledztwo w sprawie przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 2,5 miliona złotych przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz lub jej zastępcę. Chodzi o zwrot terenów działkowych na Saskiej Kępie, których wartość szacowana jest nawet na miliard złotych. Taka komisja jest potrzebna? Czy to też jest narzędzie polityczne? Jak to interpretować? Jest to wotum nieufności wobec istniejącej struktury, czyli wobec sądów, których kompetencji przecież leży rozstrzyganie takich kwestii. I ze względu na czas, w którym jesteśmy, czyli właściwie czas trochę przyspieszył, przed wyborami samorządowymi mamy już pewne podejmowane inicjatywy, które, ja tu zgadzam się z panem doktorem, mają służyć wygraniu wyborów w tych miejscach, gdzie można te wybory wygrać. I proszę zwrócić uwagę, że właściwie w procesie komunikacji mówi się o takim zjawisku ramowania, czyli w jakiej ramie interpretacyjnej sprzedaje się pewne informacje polityczne. I tutaj właściwie mamy jakby dwa elementy. Z jednej strony ustawa metropolitalna, z drugiej strony wybory i jeszcze ten trzeci element, właśnie reprywatyzacja. Czyli trzeba by było jak najsilniej związać z pewnymi kontrowersjami i tymi przekrętami, o których tutaj pan redaktor mówił. To właśnie trzeba związać jak najbardziej z Platformą Obywatelską, przynajmniej na poziomie komunikacyjnym, żeby pokazać, że właściwie nie ma co inwestować w ludzi, którzy dopuścili się łamania prawa. Ale my o tym nie wiemy, czy miało to miejsce. Od tego są sądy i wydaje mi się, że tworzenie takiej komisji jest właśnie wyrazem nieufności wobec sądów, a w takim razie będzie okazja... Ale mają wiele na sumieniu. Ale będzie okazja, żeby przesłuchiwać. Wróblewski. W moim przekonaniu reformowanie tu Warszawy i oczyszczanie stajni Augiasza, czy drain the swamp, jak mówił Trump o Waszyngtonie, to osuszanie bagna. Osuszanie bagna jest podobne jak w Unii Europejskiej. Reformujemy, nie zreformujemy z tymi samymi leśnymi dziadkami. Trzeba nowych ludzi i trzeba rozwiązać tę sprawę. Tu chodzi o te działki przy Grochowska, Aleja Waszyngtona, prawda? Ta sprawa przecież jest od świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To wtedy się zaczął problem. Był kontynuowany przez panią Gronkiewicz-Waltz, która miał być audyt w ratuszu dotyczący reprywatyzacji. Wiemy, że firma się wycofała, bo się przestraszyła pewnych rzeczy, więc wycofała się i teraz już nie będzie tego audytu. Dlatego przy tych samych ludziach problemu nie rozwiążemy. Ja mam receptę, rozwiązanie. Weźmy i wybierzmy nie pana Trzaskowskiego z PO czy Sasina z PiS-u na kolejnego prezydenta Warszawy, ale na przykład pana Janka Śpiewaka, młodego 28-letniego chyba człowieka, młodzieńca można powiedzieć jeszcze, który wykrył pewne sprawy. I zresztą on złożył to doniesienie do prokuratury. Złożył doniesienie, już jest problem, że on tam wymył i tak dalej, to są kontrowersje, ale trzeba po prostu nowych ludzi, bo nie przerwiemy tego węzła gordyjskiego. Jak będziemy rotować te pozycje prezydenta w tymi samymi ludźmi, tymi gangami, które się potworzyły w ratuszu warszawskim. Trzeba osuszyć bagno i nowych ludzi wprowadzić. We wtorek Warszawę odwiedziła kanclerz Niemiec Angela Merkel. Rozmawiała z premier, z prezydentem, z szefem PiS-u, a także liderami PO i PSL. Jak oceniają państwo to spotkanie? To zapowiedź odwilży na linii Warszawa Berlin, profesor Ewa Marciniak. To jest dowartościowanie Polski niewątpliwie jako partnera politycznego, bo jeśli ktoś taki jak Angela Merkel odwiedza Warszawę, spotyka się z czołowymi politykami, to znaczy, że traktuje ich jako partnerów politycznych do politycznych rozmów. I myślę, że to jest niewątpliwy sukces rządu polskiego, że Angela Merkel, kanclerz Niemiec, Polskę odwiedziła. Natomiast oczywiście przy tej okazji warto też powiedzieć o dwóch aspektach, na których była skoncentrowana uwaga. Po pierwsze, czy będzie dotknięty temat Trybunału Konstytucyjnego, i był. Zatem jakieś elementy praworządności w Polsce zostały poruszone, te kwestie zostały poruszone. No i druga kwestia to jest oczywiście poparcie dla Donalda Tuska, bo też na tym była skoncentrowana uwaga. Kwestia nie została poruszona. I tutaj zostało więcej znaków zapytania. Frankfurter Allgemeine Zeitung, komentując to spotkanie, pisze, że polski rząd pokazał swoją pragmatyczną twarz. Oczywiście, bo w moim przekonaniu to jest sukces wielki prezesa Kaczyńskiego. To spotkanie w Brystolu było targiem. Między innymi Tusk tutaj się znalazł na tym stole. I w moim przekonaniu jest to sukces. Ustalono 4 punkty, podniesiono ważne dla Polski, dla Niemiec, które mają się znaleźć w deklaracji w końcu marca tego roku z okazji 60-lecia podpisania traktatu o EWG. Te 4 punkty to jest zatrzymanie integralności wspólnego rynku gospodarczego europejskiego, sprawa migracyjna, sprawa tak zwanej budowy wspólnej polityki bezpieczeństwa i takiej strukturalnej współpracy, jak to nazwała Angela Merkel. Jeszcze jest sprawa pracy dla młodych. I tu były targi. W moim przekonaniu jest to sukces. Sprawa imigracji była najtrudniejsza dla Polski. Natomiast najlepsza dla Polski jest ta sprawa podniesiona, mianowicie wpisania strukturalnej współpracy dotyczącej bezpieczeństwa. Dlatego, że tu chodzi o wzmacnianie bezpieczeństwa i tej armii europejskiej budowy. Panie doktorze, czy nie ma pan takiego odczucia, że polski rząd zrozumiał, że jesteśmy skazani na Niemców? We wczorajszym expose Witolda Waszczykowskiego, ministra spraw zagranicznych, więcej było o Niemczech, że to jest nasz główny strategiczny partner, o Węgrach, o Grupie Wyszehradzkiej, o tym projekcie ABC właściwie było bardzo mało. Było bardzo mało o Grupie ABC, czyli tej Trójmorza projekcie prezydenty Duda, prawda, będziemy mieli szczyt we Wrocławiu w lipcu tego roku, tego Trójmorza. To jest koncepcja 12 państw Europy Środkowo-Wschodniej. Tam też jest ta flanka wschodnia zacieśniona, czyli Rumunia, Polska, Turcja. Też była wspomniana chyba ta flanka w tym expose, ale niewątpliwie jest świadomość, że Niemcy są naszym partnerem, nie tylko partnerem, ale chyba wciąż przyjacielem, bo między innymi pamiętamy, że kilka dni temu był François Fillon, czyli kandydat, który nie będzie pewnie prezydentem Francji, i mówił, że trzeba zrobić Kern Europę. Kiedyś w Niemczech takie coś mówiono, czyli jądro europejskie, to znaczy, żeby były kilka prędkości jednoczenia się Europy, prawda? I Polska byłaby poza tym głównym jądrem jednoczącej się Europy. Natomiast Merkel i tak samo inni niemieccy politycy mówią, nie, musimy jak gdyby tworzyć wciąż jedną Europę bez rozwalania jej na kilka prędkości czy ścieżek integracji. Jedną wokół Schengen, drugą wokół Eurozone, Euro, tak, prawda? Trzecią wokół może czegoś jeszcze współpracy właśnie strukturalnej, bezpieczeństwa. Musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski, doktor Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego, Marcin Pośpiech. Kłaniam się i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Ekspres do kawy Saeco Pico Baristo z ceramicznym młynkiem. Funkcją przygotowania cappuccino i latte macchiato za jednym dotknięciem. Za jedyne 2999 zł. MediaMarkt.pl. Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. No. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść? Nie chcę obiadu. Oprócz chipsów i słodyczy oczywiście. Dlatego teraz kupuję mu Appetizer. Syrop wspomagający apetyt u dzieci. Suplement diety Appetizer jest bardzo smaczny i bardzo skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję, a ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Appetizer. To nie jadek zjadł obiadek. Szukasz emocji? Spróbuj inaczej.